Da, auzi, dar nu mai bine stați voi acasă? Dacă e să se întâmple, se întâmplă. Din fericire, există Generali, compania de asigurări în care clienții au încredere. Intră acum pe generali.ro, ia-ți o asigurare și primești extra beneficii cadou. Este incredibil ce putere de autoconvingere avem, că o oră de stat în trafic nu e atât de mult, că o cafea de 13 lei nu e atât de scumpă, că atunci când scuip sânge în timpul periajului dentar, nu e o tragedie. Dar nu e normal să sângereze gingiile atunci când te speli pe dinți. Dacă ignori această problemă, poți ajunge să ai respirații urât-mirositoare, retracție gingivală și în final chiar îți poți pierde dinții. Soluția e simplă. Folosește pasta de dinți Parodontax pentru a-ți păstra gingiile sănătoase și dinții puternici. Parodontax ajută la oprirea și prevenirea sângerărilor gingivale. Europa FM, este ora 13. Iorgu Ianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bună ziua! Gravide, gata de naștere, puse să plătească pentru medicamente și materiale sanitare, se întâmplă la aproape 3 decenii după Revoluție, continuăm campania România bolnavă. Doctorul i-a spus, i-a dat o listă cu materiale, să cumpere materiale pe care au spus că lipsesc. Plângea, era speriată, credea că e ghinion. Un exemplu de familie tradițională din România anul 2017. Doi părinți au împiedicat ambulanța să le preia un copil de 12 ani aflat în coma alcoolică și cu hipotermie. Băiatul de 12 ani a mers luni seara împreună cu tatăl său la un bar din localitate unde bărbatul i-a dat să bea. Fetița de 8 ani din județul Iași, bolnavă de cancer, ai cărei părinți refuzau să o trateze, a plecat în cele din urmă spre spital. Și încă un exemplu, din Tulcea, o fetiță de 3 ani a fost pusă de familie să fumeze și să bea în timp ce adulții o filmau și se amuzau. Hai, trage! Trage, hoși! Așa stai, ca barosani. Mamata! Dar ce faci, fumezi? Da! La Paris, un fost angajat al guvernului francez judecat după ce două subalterne l-acuză de agresiuni și violuri în grup. Prognoza meteo pentru început. Astăzi, în cea mai mare parte a țării, vreme mult mai caldă decât în mod normal pentru a doua decadă a lunii decembrie. Temperaturile maxime vor fi între 8 și 18 grade. În București, acum soare și 12 grade. Maxima va fi de 15. Ascultați știrile Europa FM. Accident de muncă pe platforma Old Kim, Râmnicu-Vâlcea, un bărbat a murit, un alt muncitor este rănit grav, cu amănunte vine acum Nicoleta Aene. Cei doi muncitori de pe platforma chimică lucrau pe un cazan înalt de 4 metri, ce urma să fie autorizat. Un operator chimist a coborât în interiorul recipientului pentru a face anumite verificări. La scurt timp, muncitorul nu a mai comunicat cu exteriorul, iar șeful de echipă a coborât în cazan pentru a vedea ce s-a întâmplat. Acestuia i s-a făcut rău și a căzut în gol. Până la sosirea echipelor de salvare, ceilalți muncitori au sărit în ajutorul lor și au reușit să-l scoată pe șeful de echipă în vârstă de 61 de ani, care a fost preluat de o ambulanță și dus la spital. Al doilea muncitor a fost scos în stare de inconștiență cu multiple răni în zona capului. Medicii l-au resuscitat aproape o oră, însă bărbatul a decedat. Există suspiciunea că în cazan concentrația de gaze toxice era peste limită și de aceea celor doi muncitori li s-a făcut rău. Accidentul de muncă de pe platforma chimică a combinatului Old Kim Râmnicu-Vâlcea este anchetat de ITM și Poliția Vâlcea. Din Râmnicu-Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Europa FM continuă campania România bolnavă. Unul dintre ascultătorii noștri ne-a povestit prin ce trece soția sa însărcinată în ultimul trimestru. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Femeia ar fi trebuit să nască săptămâna viitoare la Spitalul Pantelimon din capitală, dar medicii au spus că pentru operația de cezariană va trebui să cumpere toate materialele necesare operației, precum și medicamentele. Elena Tudor. Daniel, un viitor tată, ne-a povestit coșmarul prin care trece împreună cu soția sa. Săptămâna viitoare avea programată operația de cezariană la Spitalul Pantelimon din capitală, însă medicii au spus că vor trebui să cumpere de la furnizorii spitalului materialele necesare intervenției chirurgicale. Doctorul i-a spus, i-a dat o listă cu materiale, să cumpere materiale pe care au spus că lipsesc, așa, și i-a spus și în momentul în care va fi în sala de operație, este posibil ca și atunci să lipsească unele materiale și să o să fie nevoie de furnizor, să le cumpere de la furnizor, pe care nu le poți cumpăra dintr-o farmacie. În urma informațiilor prezentate la Europa FM de Vasile Barbu de la Asociația pentru Protecția Pacienților despre datoriile Spitalului Pantelimon, cei doi soți au decis ieri să se îndrepte către un alt spital. Până la urmă nu să mai mergem acolo. Deci ați decis pe ultimul moment să schimbați spitalul? În urma... Da, bineînțeles. Păi da, sigur că da. Sunt lipsuri foarte mari. Ce simțiți dumneavoastră, soția dumneavoastră, în aceste zile? Nu știa ce să facă. Tot timpul plângea, era speriată. Credea că e ghinion, așa credea. Nu se poate chiar așa ceva să nu aibă doctor. Se apropie nașterea și doctorul nu poate naște, n-are unde să nască. E primul copil. Da, e primul, da. Vă reamintim, Spitalul Pantelimon are datorii către furnizori, iar pacienții sunt nevoiți să vină de acasă cu medicamente și materiale sanitare. În plus, de la începutul lunii, timp de 2 săptămâni, medicii nu au putut face analize, tot din cauza datoriilor către laboratorul extern. Mergem acum în județul Botoșani. Doi părinți au împiedicat ambulanța să le preia copilul de 12 ani, aflat în coma alcoolică și cu hipotermie. A fost nevoie de intervenția poliției pentru ca băiatul să poată fi îngrijit. De băut îi dăduse chiar tatăl său la cârciuma din sat, cu amănunte Ciprian Ioana. Satul Vlădeni Deal, comuna Frumușica din județul Botoșani. Băiatul de 12 ani a mers luni seara împreună cu tatăl său la un bar din localitate, unde bărbatul i-a dat să bea. Copilul a fost trimis apoi afară să aibă grijă de cai și de căruță, însă i s-a făcut rău și a leșinat, fiind găsit de un alt bărbat care a chemat ambulanța. Când au ajuns doctorii, copilul fusese luat deja de tată și dus acasă. Salvarea s-a îndreptat spre domiciliul copilului, însă părinții au refuzat să-l lase pe băiat să fie consultat și transportat la spital și au devenit recalcitranți. Abia după ce acolo a ajuns un echipaj de poliție, medicii au putut să-l ducă pe minor la spital. Poliția Botoșani și Protecția Copilului din județ fac acum anchete. Și încă un exemplu din Tulcea. O fetiță de 3 ani a fost pusă de familie să fumeze și să bea, în timp ce adulții o filmau și se amuzau. S-a întâmplat în comuna Niculițel, transmite Ghiulfer Predescu. Bun găsit! O familie din comuna Niculițel a ajuns în atenția poliției și a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea, după ce fiica de 3 ani apare într-o înregistrare video în care este încurajată să fumeze și să bea cafea. În imagini se observă cum copila trage de mai multe ori din țigară și bea dintr-un pahar în râsetele părinților. Familia este chiar amuzată de faptul că micuța fumează ca un om mare. Hai! Trage! Trage! Așa stai, ca barăsani. Mamata! Dar ce faci, fă? Fumezi? Da! Luni după amiază, polițiștii postului de poliție Niculițel au fost sesizați cu privire la faptul că pe Facebook circulă un material video cu o minoră de 3 ani din localitatea Niculițel care ar fi încurajată de persoanele adulte să fumeze țigări și să bea cafea, transmite astăzi Poliția Județului Tulcea. Părinții s-au ales cu dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de rele tratamente aplicate minorului. Este vorba de o familie cu 2 copii, oameni săraci care lucrează cu ziua pe unde apucă, spun autoritățile din Niculițel. Fetița și părinții vor fi supuși unor evaluări de specialitate la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Tulcea. Ghiulfer Predescu, Europa FM. Fetița de 8 ani din județul Iași, bolnavă de cancer, ai cărei părinți refuzau să o trateze, a plecat în cele din urmă spre spital. O ambulanță le-a luat aseară pe copilă și pe mama acesteia. Violeta Cincu transmite. Petronela, fetița de 8 ani din Răducănenia, și-a fost consultată ultima dată de medici în luna iulie. De atunci nu a mai văzut-o niciun medic și nu a urmat niciun tratament. Fetița are cancer la rinic și metastaze pulmonare. În ultimii ani a fost operată de mai multe ori și, deși era programată pentru consult și internare la Spitalul de Copii din Iași, în vara acestui an, părinții au refuzat tratamentul. Motivul? Nu mai au încredere în doctor și nu doresc ca fiica lor să mai primească asistență medicală. Singura soluție a fost o ordonanță președinte. Așa că aseară părinții Petronelei au fost obligați să accepte spitalizarea și tratamentul. Un echipaj cu asistent al Serviciului Județean de Ambulanță Iași a plecat aseară din comuna Răducăneni pentru a o duce pe Petronela, precum și pe mama ei, spre Spitalul de Copii din Timișoara. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Sute de sindicaliști, membri ai Blocului Național Sindical, protestează la această oră în fața guvernului față de decizia cabinetului Tudose de a transfera taxele sociale de la angajator la angajat de la 1 ianuarie. Sindicaliștii au adus vuvuzele, bat în tobe, fluieră, strigă hoții și scandează lozinci la adresa premierului Mihai Tudose, precum și a ministrului Muncii Ilia Olguța Vasilescu. Din Piața Victoriei, transmite acum Iulian Ochi. Angajat angajații din mediul privat, dar și angajați ai statului, nemulțumiți de revoluția fiscală. Ei se tem că prin transferul contribuțiilor salariile lor vor scădea. În plus spun că se simt înșelați de acest guvern pentru că promisiunile de majorare salarială nu s-au îndeplinit. Spun că anul viitor salariile lor vor crește doar cu câțiva zeci de lei și nu cu 25%, așa cum ni s-a promis inițial. În piață oamenii au venit de prin toate colțurile țării. Vorbim despre sindicaliștii de la BNS și Cartel Alfa în principal. Ei au promis că acesta nu este ultimul protest. Vor reveni în stradă la începutul anului viitor, când își vor încasa primele salarii cu transferul contribuțiilor de la angajator la salariat. Din Piața Victoriei a transmis Iulia Noghi, mulțumesc. Legile justiției, procurorul general ia în calcul să atace la Curtea Constituțională pachetul legislativ, îndată ce acesta va primi votul final în Parlament. În acest timp, PSD, ALDE și UDMR ignoră protestele de stradă și continuă maratonul de adoptare a modificărilor. Parchetul general încă analizează textele votate pe repede înainte în legislativ, a spus astăzi Augustin Lazar. Este o analiză în curs și vom prezenta instrumentele juridice. Există instrumente juridice prin care se pot verifica aceste texte. Dar ați putea ataca la Curtea Constituțională? Este una dintre ideile noastre. Domnule procuror, ce alte variante? Nu aș dori să intru mai profund în discuție. Zi plină astăzi la Parlament. Comisiile de specialitate au început azi dimineață să dezbată bugetul de stat pentru anul viitor. A fost scandal în comisiile reunite pentru transporturi, pentru că ministrul Felix Troie nu s-a prezentat la discuții. Secretarii de stat prezenți în locul său încercau să-i găsească scuze. Cunoscând programul dezbaterilor, a ales să participe la altă activitate. Are o întâlnire cu Banca Mondială și cred că ar fi bine să începem discuția pe buget cu angajamentul dumnealui că va ajunge la votul final. Informațiile mele sunt că domnul ministru este la tăiatul porcului, nu în alte întâlniri. Supărați că nu s-a prezentat la dezbateri, liberalii cer demisia ministrului transporturilor Felix Troie. Explozie într-o stație de alimentare cu gaz din Viena. O persoană a murit și cel puțin 18 au fost rănite, anunță postul de televiziune Euronews. Deflagrația s-a produs în zona Baumgarten din Viena. Bilanțul inițial anunța 60 de răniți. La Paris, un scandal privind acuzații de agresiuni sexuale ajunge în instanță. Un fost angajat al guvernului francez, Georges Tron, este prezent azi și în următoarele zile în fața magistraților. Este acuzat de violuri în grup de două foste subalterne din primăria pe care o conduce de 22 de ani. Cazul este urmărit de presa franceză și în contextul recentului scandal privind agresiuni sexuale comise de celebrități americane. O ascultăm pe Alexandra Stănescu. La tribunalul din Bobigny, în nordul Parisului, judecătorii și jurații trebuie să stabilească dacă primarul, în vârstă de 60 de ani, este sau nu vinovat de violuri și agresiuni sexuale asupra acestor două femei cu 20 de ani mai tinere ca el. Georges Tron a fost secretar de stat în guvern în perioada 2010-2011 și membru al Partidului Republicanilor. Ar fi fost ajutat să le abuzeze pe respectivele două subalterne de o colegă din primărie responsabilă cu domeniul cultură. Scandalul a izbucnit în 2011, când femeile au început să spună că nu puteau refuza masajele care se transformau în pipăieli și acte sexuale între 2007 și 2010 pentru că se temeau de șeful lor. Georges Tron a demisionat din guvern, dar s-a declarat victima unui complot din partea extremei drepte locale și a făcut aluzii inclusiv la implicarea Frontului Național condus de Marine Le Pen. Ancheta fusese clasată în 2013, dar redeschisă în anul următor. La Europa FM continuăm numărătoarea inversă. Au mai rămas 12 zile, 10 ore și 47 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun. Astăzi aflăm cum au fost inventate globurile pentru bradul de Crăciun. Sofie Dimulete. Au mai rămas 12 zile până vine Moș Crăciun. Se spune că pentru prima dată călugărul Martin Luther a adus în casă un brad pe ramurile căruia a pus lumânări aprinse. Apoi, pomii de Crăciun au fost decorați cu mere, bomboane și produse de patiserie în forme de stele, inimi și flori. Tradiția împodobirii bradului cu ornamente de sticlă pictată a început prin anul 1850 într-un orășel mic din sudul Germaniei numit Lauscha. Atunci, oamenii mai agățau un pom nuci și mere pe care le dădeau cu puțin ulei pentru a fi mai strălucitoare. Mai târziu, într-un atelier de sticlă, un muncitor care nu avea cu ce să împodobească bradul de Crăciun, s-a gândit să înlocuiască cumva merele și nucile cu ceva asemănător din sticlă roșie și aurie. Astfel, bradul a fost împodobit cu mere și nuci, doar că erau din sticlă. De atunci, fiecare locuitor din acel mic orășel a folosit globurile din sticlă frumos colorate pentru a decora brazii. Din secolul XIX au apărut ornamentele confecționate sub formă de jucării și tot felul de simboluri ale Crăciunului. În zilele noastre au apărut și globurile făcute manual, care sunt din ce în ce mai căutate pentru unicitatea lor. Sport acum, bună ziua, Tudor Ciurescu. Dinamo a învins-o cu 2-0 pe FC Voluntari și continuă cursa pentru un loc în play-off, la un punct de ultimele echipe aflate deasupra liniei Astra și Viitorul. În Ștefan cel Mare, golurile s-au marcat în primul sfert de oră, autorii Paul Anton și Katsikas. Până la pauză, Rivaldinho a mai nimerit de două ori barele porții adverse. Ilfovenii au avut și ei o bară, iar în repriza secundă au cerut gol la o minge respinsă de pe linia porții de Filip. Dinamo este la a treia victorie consecutivă, în timp ce FC Voluntari nu a mai câștigat de 6 etape. Tot ieri, Codașa, Șep și Sfântul Gheorghe și-a încheiat seria neagră de 13 meciuri fără victorie, a învins-o cu 2-1 pe CSM Poliaș, gol decisiv marcat de victorașa Stafei în minutul 85. Precedentul succes al echipei din Sfântul Gheorghe data din luna august și a fost obținut tot împotriva ieșenilor în meciul tur. Antrenorul echipei naționale de handbal feminin, Ambros Martin, pune ratarea calificării în sferturile campionatului mondial pe seama motivației prea mari a tricolorelor. România a cedat la limită în optimi 27-28 contra Cehiei, iar tehnicianul spaniol spune că pe final jucătoarele au fost paralizate de gândul la accederea în faza următoare. În schimb, cehoaicele au jucat foarte simplu și nu au renunțat niciun moment la luptă, subliniază Ambros Martin. România a condus aseară timp de 56 de minute, chiar și la 5 goluri diferență în prima repriză, dar s-a prăbușit când Cehia a preluat conducerea. Tricolorele au restabilit de două ori egalitatea, însă au cedat în cele din urmă. Cristina Neagu a marcat jumătate din golurile echipei 13, dar nu a putut să ducă echipa în sferturi. De menționat că România a evoluat un sfert din meci în inferioritate numerică, fiindcă a avut 10 eliminări de 2 minute față de numai 3 ale adversarelor. Două dintre întâlnirile de aseară din optimi au avut nevoie de prelungiri. Rusia a trecut cu 36-35 de Coreea de Sud, iar Olanda a învins în cele din urmă Japonia cu 26-24. În fine, Norvegia a eliminat Spania 31-23. Simona Halep a fost nominalizată de WTA pentru premiul acordat favoritei fanilor. Alte 24 de jucătoare, printre care Serena Williams, Garbine Muguruza sau Caroline Wozniacki, concurează pentru distincția adjudecată în ultimii 5 ani de poloneza Agnieszka Radwańska. Fanii își pot vota favorita până vineri pe site-ul WTA. 13 și 16 minute, începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. După aprobarea în Camera Deputaților, fără foarte multă opoziție nici în Parlament, nici în stradă, a primei legi privind, mă rog, au fost două legi, statutul magistraților și modificările la legea ANI, astăzi aș vrea să ne uităm noi la noi și să răspundem împreună la această întrebare. Oare nu cumva chiar suntem o nație de hoți? Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Ministrul Muncii revine. Le urez tuturor românilor să aibă sănătate, dar e nevoie și de noroc, pentru că sănătate au avut și cei de pe Titanic. Încheia doamna Vasilescu. Nu cred. Ați iei bine de